नबी के लिए उस काम में एतराज़ की कोई बात नहीं होती जो अल्लाह ने उसके लिए तय कर दिया हो। यही अल्लाह की वो सुन्नत है जिस पर उन अंबिया के मामले में भी अमल होता आया है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का फैसला नपातुला मुकद्दर होता है।